Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve onda herhangi bir eğrilik koymadı. O dosdoğru bir kitaptır. Kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve salih ameller yapan müminlere, onlar için güzel bir mükafat olduğunu cennete gireceklerini müjdelemek için, orada ebedi kalacaklardır ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için, bu hususta ne onların ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından ne büyük söz çıkıyor. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler. Demek bu söze inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini tüketeceksin Resulüm. İnsanlardan hangisinin daha güzel amel işlediğini imtihan etmek için yeryüzünde olan şeylere bir zinet verdik. Biz onun üzerindeki her şeyi elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Resulüm. Yoksa sen Ashab-ı Kehfi ve Rakim'i bizim şaşılacak ayet mucizelerimizden mi sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlar ve ey Rabbimiz! Bize kendi katından rahmet ver ve işimizde doğruyu göster. Bizi başarılı kıl. Demişlerdi. Bunun üzerine biz de mağarada nice yıllar onların kulaklarına perde koyduk. Sonra onları uyandırdık ki iki taraftan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap edeceğini belirtelim. Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Kalplerini kuvvetlendirdik. Ayağa kalkarak dediler ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasını ilah olarak çağırmayız. Yoksa andolsun ki gerçek dışı söz söylemiş oluruz. Şu bizim kavmimiz onu bırakıp başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair apaçık bir delil getirmeleri gerekmez mi? Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlara, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetinden genişlik versin ve işiniz de size bir kolaylık hazırlasın, denildi. Güneşi görürsün ki, doğduğu zaman mağaralarını sağına meyleder. Batınca da onların sol tarafını kesip geçer. Onlar mağaranın genişçe bir yerinde idiler. Bu, Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, o kimse hak yoldadır. Kimi de sapıklığında bırakırsa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost, bir mürşit bulamazsın. Sen onları uyanık sanırsın. Halbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağa ve sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın giriş yerinde iki kolunu uzatıp yatmaktaydı. Onları bir görseydin, mutlaka dönüp giderdin ve için korkuyla dolardı. İşte böyle. Kendi aralarında birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırıp kaldırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız? Diye sordu. Bir gün, yahut günün bir parçası kadar. Dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temiz ise, ondan size yiyecek getirsin. Fakat çok dikkatli davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Dediler. Çünkü onlar, eğer farkına varırlarsa sizi taşla öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. Böyle bir durumda asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece onlardan haberdar etti ki, Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, kıyametin geleceğinde hiç şüphe bulunmadığını bilsinler. Nitekim halk o sırada onların Ashab-ı Kehf'in durumları ile ilgili olarak kendi aralarında tartışıyorlardı. Onların üzerine bir bina yapın, dediler. Rableri onları daha iyi bilir. Onların işine vakıf olanlar ise, biz bunların üzerine mutlaka bir mescit yapacağız, dediler. Onlar üçtür. Dördüncüleri köpekleridir, diyecekler. Beştir. Altıncıları köpekleridir, diyecekler. Bunlar gaybı taşlamaktır. Yedidir. Sekizincisi köpekleridir, diyecekler. De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Onun için, onlar hakkında ortaya konulandan fazlası ile bir münakaşa yapma ve onlar hakkında kimseye bir şey sorma, hiçbir şey için. Ben bunu yarın yapacağım, deme, Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe, Bunu unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım ki Rabbim beni doğruya, bundan daha yakına eriştirir. De. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 yılda ilave ettiler. De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. Onların O'ndan başka dostu yoktur. O, kendi hükmüne hiç kimseyi ortak yapmaz. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O'nun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. O'ndan başka bir sığınılacak da bulamazsın. Sırf O'nun cemalini dileyerek sabah akşam Rablerine yalvaranlarla birlikte bulun ve sabret. Dünya hayatının güzelliklerini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz, heva ve hevesine uymuş, haddi aşmış kimselere boyun eğme. De ki, gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, onun kalın duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan yardım istediklerinde, erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su ile yardım edilir. O ne kötü bir içecek ve cehennem ne kötü bir duraktır. İman edip de salih amel işleyenlere gelince, biz elbette güzel amel işleyenlerin mükafatını boşa çıkarmayız. Onlar o kimselerdir ki, onlara altlarından ırmaklar akan adın cennetleri verilmiştir. Orada altın bilezikler takınırlar. İnce dibadan, kalın dibadan yeşil elbiseler giyerek koltuklar üzerine yaslanırlar. O ne güzel sevap ve ne güzel duraktır. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş. Her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış. Aralarında da ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş. Hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak akıtmıştık. Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken, ben malca senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve itibarlıyım, dedi. Kendisine böylece yazık ederek bahçesine girdi. Şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbime döndürülürsem, hiç şüphem yok ki, orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, sonra nutfeden yaratıp, sonunda da seni bir insan şekline getiren Rabbini inkar mı ediyorsun? İşte o Allah, benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeye ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman, maşallah, Allah dilemiş de olmuş kuvvet yalnız Allah'ındır, demen gerekmez miydi? Gerçi sen beni malca ve evlatça kendinden güçsüz görüyorsun. Rabbim bana senin bağından daha iyisini verebilir ve seninkinin üzerine ise gökten yıldırımlar gönderir de bağın kupkuru bir toprak haline gelir, yahut suyu çekilir de artık onu arayıp bulamazsın, derken o kafirin bütün serveti kuşatılıp yok edildi. Bunun üzerine, bağı uğruna yaptığı masraf karşısında ellerini ovuşturmaya başladı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah! Keşke ben Rabbime hiçbir şeye ortak koşmamış olsaydım, diyordu. Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir topluluğu da yoktu. Kendi kendine yardım edecek güçte de değildi. İşte bu durumda yardım ve dostluk, hak olan Allah'a mahsustur. O'nun vereceği sevap da daha hayırlıdır, akibet de daha hayırlıdır. Onlara dünya hayatının tıpkı şöyle olduğunu anlat. O, gökten indirdiğimiz suya benzer ki, o su sayesinde yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Arkasından da rüzgarın savurduğu çöp kırıntısı haline döner. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır. Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan salih ameller ise, Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlıdır, hem de ümit etmeye daha layıktır. O gün dağları yürütürüz. Yeryüzünün ise çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları mahşerde bir araya toplarız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna arz edilirler. Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Halbuki siz, vaat edilenlerin gerçekleşeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız. Amel defterleri ortaya konulduğunda, suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu deftere ne olmuş? Ne küçük bırakmış ne büyük. Hiçbir şey bırakmamış. Hepsini zapt etmiş. Derler. Bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani biz meleklere? Adem'e secde edin. Demiştik. İblis hariç olmak üzere hepsi secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu dost mu ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinmiş değilim. O gün Allah, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın, buyurur. Onlar da çağıracaklar ama kendilerine hiç cevap veremeyecekler. Biz onların aralarına bir uçurum koyacağız. Günahkarlar ateşi görürler. İçine düşeceklerini iyice anlarlar. Fakat ondan savuşacak bir yer bulamazlar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanlar nere çok cidacı tartışmacı oluyor. Kendilerine hidayet geldiğinde, insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan şey, daha öncekilerin sünnetini onların başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini, yahut azabın göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise, hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alaya alırlar. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılarak öğüt verilip de ondan yüz çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onu Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da onlar asla hidayete gelmezler. Senin Rabbin çok bağışlayıcıdır. Merhamet sahibidir. Eğer onları yaptıkları yüzünden hemen yakalayıp cezalandırsaydı, onlara çabucak azap ederdi. Fakat kendilerine verilmiş belli bir süre vardır. Artık ondan kaçıp asla bir sığınak bulamazlar. Zulmettiklerinden ötürü işte yok ettiğimiz şehirler. Onları helak etmek için belli bir süre tayin etmiştik. Hani bir zaman Musa, genç arkadaşına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durup dinlenmeden gideceğim. Yahut maksadıma erişmek için uzun yıllar geçireceğim, demişti. Her ikisi böylece iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık ise denizde bir deliğe doğru yol tutup gitmişti. Orayı geçtiklerinde Musa genç arkadaşına, azığımızı getir. Bu yolculuğumuzda gerçekten yorgun ve bitkin düştük, dedi. Genç arkadaşı, gördün mü? Kayaya sığındığım sırada balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Balık ise denizde şaşılacak şekilde yolunu tutup gitmiş, dedi. Musa, işte aradığımız o idi, dedi. İzlerinin üzerine hemen geri döndüler. Derken kendisine nezdimizden bir rahmet verdiğimiz, tarafımızdan has bir ilim öğrettiğimiz bir kulumuzu Hızır'ı buldular. Musa ona, sana doğru yol olarak öğretilen ilimden bana da talim etmen için sana tabi olayım mı? Dedi. O da dedi ki, doğrusu sen benimle beraber bulunmaya sabredemezsin. Hakikatini kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin? Musa, İnşallah beni sabırlı bulursun. Emrine karşı gelmem, dedi. O kul dedi ki, o halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana anlatmadıkça, herhangi bir şey hakkında bana soru sorma. Bunun üzerine kalkıp yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiler. Hızır gemiyi deliverdi. Musa dedi ki, içindekileri boğmak için mi gemiyi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın, Hızır. Ben sana benimle beraber olmaya sabredemezsin demedim mi? Dedi Musa. Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama. Bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yürüyüp gittiler. Nihayet bir erkek çocuğuna rastladılar. Hızır hemen onu öldürdü. Musa, masum bir canı, Bir cana karşılık olmaksızın mı öldürdün? Doğrusu. Çok kötü bir iş yaptın, dedi Hızır. Ben sana benimle beraber olmaya sabredemezsin demedim mi? Dedi Musa da ona. Eğer bundan sonra bir daha sana bir şey sorarsam, benimle arkadaşlık etme. O zaman benim tarafımdan mazur sayılırsın, dedi. Yine yürüyüp gittiler ve nihayet bir memleket halkına varıp, onlardan yiyecek istediler. Halk kendilerini misafir etmekten kaçındılar. Derken, orada yıkılmak üzere olan bir duvarla karşılaştılar. Hızır onu doğrultuverdi. Bunun üzerine Musa, isteseydin, elbette buna karşılık bir ücret alırdım, dedi. Hızır dedi ki, işte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana dayanamadığım işlerin iç yüzünü haber verelim. Gemi, denizde çalışan birkaç yoksula ait idi. Ben onu tamire muhtaç ayıplı göstermek istedim. Çünkü gideceği yerde her güzel. Gemiyi zorla alan bir kral vardı. Çocuğa gelince, onun ana ve babası mümin insanlardı. Çocuğun onları azdırmasından ve inkara sürüklemesinden korkmuştuk. İstedik ki Rableri onlara o çocuktan daha temiz ve daha çok merhametli bir evlat versin. Duvar ise, şehirde iki yetim oğlana aitti. Duvarın altında bu oğlanlar için saklı bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına ulaşsınlar ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte dayanamadığım işlerin iç yüzü budur, Resulüm. Sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra anlatacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık ve her şeyden ona bir sebep verdik. Ona her şeyin yolunu öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca, onu kara balçıklı bir gözeye batar görünümünde buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine ona, ey Zülkarneyn, onlara azap da edebilirsin. İyi muamelede de bulunabilirsin, dedik. O da dedi ki, her kim ki zulmederse onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da ona görülmedik bir azap ile azap eder. Fakat her kim de iman edip salih amellerde bulunursa, ona da mükafat olarak en güzel bir karşılık vardır. Ona emrimizden kolayını da söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki, onlara güneşin önünde bir siper yapmamıştık. İşte böylece onunla ilgili baştan başa her şeyden haberdar idik. Sonra yine bir yol tutup gitti. En sonunda iki dağın arasına ulaştığında, onların önünde öyle bir kavme rastladı ki, hemen hemen hiçbir sözü anlamıyorlardı. Dediler ki, ey Zülkarneyn, doğrusu Yecüc ve Mecüc bu memlekette bozgunculuk yapıp duruyorlar. Bizimle onların arasında bir set yapman için sana biz bir vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu kuvvet ve makam sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetle yardım edin de sizinle onlar arasına aşılmam sağlam bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet bunlar iki dağın arasını doldurup aynı seviyeye gelince, körükleyip, dedi. Sonunda o demirleri kor haline getirdiğinde, getirin şimdi bana, üzerine erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık onu ne aşabildiler, ne de delip geçebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin belirlediği vakit gelince, onu yerle bir eder. Rabbimin verdiği söz şüphesiz ki gerçektir, dedi. Biz o gün onları bırakırız da dalgalar halinde birbirine girerler. Sura da üfürülmüş. Böylece biz onların hepsini bütünüyle bir araya getirmişizdir. Cehennemi o gün kafirlere öyle bir gösteririz ki, onlar ki gözleri bizim öğüdümüze karşı kapalı idi ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemezlerdi. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. Resulüm, de ki, size amelce en çok ziyana uğrayanı bildireyim mi? Onlar ki dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar iyi yaptıklarını sanıyorlardı. İşte onlar Rabbinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlar için terazi kurmayız. Onlara hiç değer vermeyiz. İşte onların cezası cehennemdir. Çünkü kafir olmuşlar. Ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan ayrılıp başka bir yere gitmek istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenir. Resulüm. De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana ilahımızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın.